Раздзел 10. Калі ён прачнуўся, яму здалося, што спаў ён вельмі доўга, але зірнуўшы на старамонны гадзіннік, ён убачыў, што было яшчэ толькі 20:30. Ён яшчэ трошкі падрамаў, пакуль з двара не пачуўся знаёмы грудны голас. То была безнадзейная мара, што сплыла, як вясною вада, ды ад позіркаў тых і ад слоў дарагіх назаўжды ў маім сэрцы. Ну да, гэтая бязглуздая песня, відаць, усё яшчэ была папулярная. Яна гучала адусюль і перажыла нават песню нянавісці. Спевы абудзілі Джулію, яна за салодай пацягнулася і ўстала з ложка. «Я хачу есці», — сказала яна. «Давай зварам яшчэ кавы». «Халера, керагаз патух!» І вада астыла, яна падняла керагаз і патрэсла. Газа скончылася. Я думаю, можна пазычыць у старога Чэрынгтана. Дзіўна, але мне здавалася, што ён быў поўны. Я адзенуся, дадала яна. Здаецца, пахаладнела. Уінстан таксама ўстаў і адзеўся. Нястомны голас працягваў. Кажуць, з часам загояцца раны, і не ўспомніш пра боль, пра ману. Але слёзы і смех тых далёкіх уцех закрануць майго сэрца струну. Зашпіліўшы папругу свайго камбінезона, ён прайшоў праз пакой да акна. Сонца ўжо схавалася за дамамі і болей не асвятляла двор. Брук быў мокры, нібы яго толькі што памылі, і яму здалося, што неба таксама толькі што памылі. Такі свежы і бледны быў блакіт паміж комінамі. Жанчына нястомна хадзіла сюды-туды, займаючы рот за шэпкамі і вызваляючы яго, спяваючы і замаўкаючы, чапляючы і чапляючы на вяроўку пялюшкі адну за адной. Ён падумаў, ці яна зарабляе праннем на жыццё, ці проста рабыня 20 або 30 ўнукаў. Джулія падышла і стала побач. Яны стаялі разам і з нейкім захапленнем пазіралі на мажную постаць унізе. Ён глядзеў на жанчыну, што стаяла ў сваёй звычайнай позе, падняўшы тоўстыя рукі да вяроўкі і выставіўшы магутны кабылі назадак, і ўпершыню яму прыйшла ў галаву думка, што яна прыгожая. Дагэтуль ён ніколі не задумваўся над тым, што цела 50-гадовай жанчыны, распертае да пачварных памераў шматлікімі цяжарнасцямі, зацвярдзелая і агрублая, зморшчаная, як пераспелая рэпа, можа быць прыгожая. Але гэтак было, ды і ўрэшце, чаму так не магло быць? Магутная, бясформенная, як глыба граніту цела, грубая чырвоная скура былі ў параўнанні з дзявочым целам, як плод шыпшыны ў параўнанні з кветкаю. Чаму ж плод мусіць цаніцца ніжэй за кветку? «Яна прыгожая», — прашаптаў ён. «У клубах не менш за метр», — сказала Джулія. «У яе свая прыгажосць», — адказаў Уінстан. Ён стаяў, абдымаючы Джулію за яе гнуткую талію, адчуваў яе нагу ад клуба да калена. З іх целаў ніколі не народзіцца дзіця. Гэта было адзінае, чаго яны ніколі не змаглі б зрабіць. Толькі праз словы з аднаго розуму ў другі маглі яны перадаць свой сакрэт. У жанчыны з двара не было розуму, у яе былі толькі дужыя рукі, цёплае сэрца і плоднае ўлонне. Ён падумаў, колькі ж дзяцей яна магла нарадзіць за сваё жыццё. Магчыма, 15. Некалі яна перажыла кароткую пару цвіцення, мо які год красавала, як шыпшына, а пасля раптоўна разбухла, як угноены плод, шырванела, агрубла, і пасля пачалося бясконцае мыццё, прасаванне, прыборка, шыццё, гатаванне, падмятанне, выціранне, цараванне, мыццё, прасаванне, спачатку на дзяцей, пасля на ўнукаў, і гэтак 30 гадоў без прыстанку. І пасля ўсяго гэтага яна яшчэ і спявала. Таемная павага, якую ён адчуваў да яе, нейкім чынам мяшалася з выглядам бледнага бясхмарнага неба, што неабсяжна распасціралася за комінамі бліжніх дамоў. Было дзіўна ўявіць сабе, што неба было аднолькавае для ўсіх і тут, і ў Еўразіі, і ва ўсход Азіі, і людзі пад гэтым небам былі таксама вельмі падобныя паўсюль, ва ўсім свеце сотні тысяч мільёнаў людзей былі зусім такія самыя. Яны не ведалі нічога адны пра адных, падзеленыя мурамі нянавісці і хлусні. І ўсё ж зусім такія самыя. Людзі, якія ніколі не вучыліся думаць, якія назапашвалі ў сэрцах, жыватах і мышцах сілу, якая аднойчы пераверне свет. Калі і ёсць надзея, дык сярод пролаў. Не дачытаўшы да канца кнігу, ён ужо ведаў, што гэткае будзе апошняе слова Гольдштейна. Будучыня належала пролам. Але ці мог ён быць пэўны, што калі надыдзе іх час, свет, што яны пабудуюць, не будзе яму ў Уінстону Сміту гэткі ж чужы, як і свет партыі? Мог, бо гэта быў бы прынамсі свет здаровага розуму. Раней ці пазней гэта мусіць адбыцца. Сіла саступіць месца свядомасці. Пролы бессмяротныя, у гэтым можна было не сумнявацца, пабачыўшы гэтую самавітую постаць у двары. Урэшце яны абудзяцца. А пакуль гэтак станецца, хоць, можа, давялося б чакаць тысячу гадоў, яны будуць жыць насуперак усім нягодам, як птушкі, перадаючы ад цела да цела сваю жывучасць, якой не стае партыі, якую партыя не можа знішчыць. «Памятаеш, — сказаў ён, — як Дрозд спяваў нам у той першы дзень на ўзлеску». «Ён спяваў не нам, — адказала Джулія. — Ён спяваў сабе на ўцеху. Ды нават не! Ён проста спяваў. Птушкі спявалі, пролы спявалі, толькі партыя не спявала. Ва ўсім свеце, у Лондоне і Нью-Йорку, у Афрыцы і Бразіліі, у таямнічых забароненых краях за мяжою, на вуліцах Парыжа і Берліна, у вёсках бясконцых раўнін Расіі, на базарах Кітая і Японіі, паўсюль стаяла тая самая магутная непераможная постаць, знявечаная працай і нараджэннем дзяцей, прыгнечаная горам ад народзінаў да смерці, і спявала. З гэтага волатавага ўлоння аднойчы выйдзе род свядомых стварэнняў. Вы мёртвыя, і будучыня належыць ім. Але вы маглі мець сваю долю ў той будучыні, калі б захавалі розум, як яны захавалі цела, і перадалі б нашчадкам сакрэтнае вучэнне аб тым, што двойчы два — чатыры. Мы мёртвыя, — сказаў ён. Мы мёртвыя, — пакорліва згадзілася Джулія. Вы мёртвыя, — прамовіў сталёвы голас. Яны адскочылі ў бакі, у Уінстона пахаладзела ў жываце, ён бачыў бель вачэй Джуліі вакол зрэнак. Твар у яе зрабіўся белы, як малако, плямкі румяны ўсё яшчэ рэзка выдзяляліся на шчоках, нібы адстаўшы ад скуры. «Вы мёртвыя! — паўтарыў сталёвы голас. «Ён быў за карцінай! — прашаптала Джулія. «Ён быў за карцінай! — сказаў голас. «Заставайцеся на сваіх месцах! Ніводнага руху без загаду!» Пачалося. Нарэшце пачалося. Яны не маглі зрабіць нічога і толькі стаялі і ўзіраліся адно аднаму ў вочы. Уцячы, выбрацца з дому, пакуль не позна, такая ідэя нават не прыйшла яму ў галаву, нельга было і падумаць пра тое, каб не паслухацца сталёвага голасу са сцяны. Штосьці пстрыкнула, нібы адсунулася засаўка, пачуўся звон бітага шкла, Карціна ўпала, адкрыўшы схаваны за ёй тэлегляд. «Цяпер яны могуць нас бачыць», — сказала Джулія. «Цяпер мы можам вас бачыць», — сказаў голас. «Выйдзіце на сярэдзіну пакоя, станьце спінай адно да аднаго, рукі за галаву, не дакранайцеся адно да аднаго». Яны не дакраналіся, але яму здавалася, што ён адчуваў, як дрыжыць цела Джулі, а можа, дрыжала ягонае цела. Ён яшчэ мог сціснуць зубы, каб яны не ляскалі, але каленямі ён валодаць ужо не мог. Пачуўся тупат ботаў знізу, знутры і звонку дома. Здавалася, што ў двары поўна людзей, нешта цяжкае валаклі па бруку, жанчына раптоўна абарвала сваю песню. Тады пачуўся доўгі гулкі грукат, быццам балею кінулі праз увесь двор, а пасля гамана незадаволеных галасоў, якая скончылася крыкам ад болю. «Дом абкружаны», — сказаў Уінстон. «Дом абкружаны», — сказаў голас. Ён пачуў, як Джулія з ляскатам сціснула зубы. «Думаю, мы ўсё ж можам развітацца», — сказала яна. «Вы можете развітацца», — сказаў голас. А за ім другі голас, зусім іншы, тонкі, культурны, які Уінстон ужо недзе чуў, ставіў. Дарэчы, пакуль мы не адышлі ад тэмы. Нешта гупнула на ложак за спінай Уінстона. Канец лесвіцы уткнуўся ў акно і выбіў яго разам з рамай. Нехта залазіў праз акно, са сходаў пачуўся грукат ботаў. Пакой напоўніўся дужымі людзьмі ў чорнай уніформе, ў падбітых жалезам ботах і з кіямі ў руках. Уінстон болей не дрыжаў. Нават вочы яго глядзелі нерухома. Цяпер было важна адно — стаяць спакойна і не даваць ім зачэпкі збіць яго. Чалавек з гладкай баксёрскую сківіцай, дзе рот быў адно вузкаю шчылінай, спыніўся насупраць яго, задумліва пагойдваючы кіем, які ён трымаў двума пальцамі. Іх позіркі сустрэліся, пачуццё галізны, безабароннасці, калі рукі за галавою, а твары цела адкрыты для ўдараў, было амаль нясцерпнае. Чалавек высунуў кончык белага языка, аблізнуў тое месца, дзе мусілі быць вусны, і пайшоў далей. Зноў пачуўся грукат. Нехта ўзяў са стала шкляное прэс-пап'е і разбіў яго на друзачкі аб камінную пліту. Кавалачак каралу, маленькая ружовая галачка, як цукровая ружачка з торта, пакаціўся па дыване. Якім жа маленькім, падумаў Уінстон, ён заўсёды быў. Ззаду пачулася задышлівае дыханне і глухі ўдар, і нехта балюча выцяў яго па хворай назе так, што ён і ледзь не ўпаў на падлогу. Адзін удар у кулаком Джулі ў жывот, і яна сагнулася, як складны метр. Яна качалася па падлозе, хапаючы ротам паветра. Уінстон баяўся павярнуць галаву нават на міліметр, але часам яе смяротна-бледны задышлівы твар трапляў у поле яго зроку. Нават гэтак застрашаны ён быццам адчуваў боль у сваім целе, жахлівы боль, які, аднак, быў не такі невыносны, як смяротная задышка. Ён ведаў гэтае пачуццё. Страшны, пакутлівы боль, які не сунімаецца ні на хвіліну, цярпець, які няма змогі, бо найперш трэба здолець аддыхацца. Тады двое паднялі яе за калені і за плечы і вынеслі, як мех з пакоя. На нейкі момант Уінстон убачыў яе твар, бледны і скрыўлены пакутлівымі курчамі, перавернуты дагары з заплюшчанымі вачамі, с плямкамі румяны на шоках. Ён бачыў яе апошні раз. Ён стаяў нерухома, як мёртвы. Яго яшчэ не білі. Думкі, што ўзнікалі самі па сабе, але здаваліся зусім нецікавымі, пачалі праносіцца ў галаве. Ці схапілі яны пана Чэрынгтана, падумаў ён. Што яны зрабілі з жанчынаю ў двары? Ён адчуў, што яму нястерпна хочацца справіць малую патрэбу, і здзівіўся, бо зрабіў гэта 2-3 гадзіны таму. Ён заўважыў, што гадзіннік на каміннай палічцы паказваў 9, гэта значыць 21 гадзіну. Але на двары было занадта светла. Хіба жнівеньскім вечарам у 21 гадзіну ўжо не цямнее? Ён падумаў, што можа яны з Джуліяй пераблыталі час, праспалі поўны абарот гадзінніка і думалі, што яшчэ 20:30, калі ў сапраўднасці было ўжо 08:30 наступнай раніцы. Але ён не скончыў гэтыя думкі, і яна была яму нецікавая. У калідоры пачуліся яшчэ нечыя цішэйшыя крокі. У пакой увайшоў пан Чэрынгтан. Людзі ў чорнай уніформе раптам пачалі паводзіць сябе больш стрымана. Штосьці ў знешнасці пана Чэрынгтана змянілася. Яму на вочы трапіліся асколкі шклянога прэс-пап'е. «Прыбярыце гэта», — абрывіста сказаў ён. Нехта з прысутных выканаў загад. Прастамоўнае лондонскае вымаўленне некуды знікла. Уінстон раптам пазнаў голас, які ён пачуў незадоўга перад тым стылегляда. Пан Чэрынгтан усё яшчэ быў у сваім старым аксамітным фрэнчы, але валасы ў яго, раней амаль белыя, цяпер зрабіліся чорнымі. Не было на ім і акуляраў. Ён кінуў на Уінстона адзін востры позірк, нібы апазнаючы яго асобу, і болей не звяртаў на яго ўвагі. Яго яшчэ можна было пазнаць, але гэта быў ужо зусім іншы чалавек. Ён пазграбнеў і здаваўся вышэйшым. У твары адбыліся вельмі дробныя змены, але ён стаў зусім іншы. Чорныя бровы парадзелі, зморшчыны зніклі, усе лініі твару неяк перамяніліся, нават нос здаваўся цяпер карацейшым. Гэта быў насцярожаны халодны твар чалавека гадоў 35. Уінстон падумаў, што ўпершыню ў жыцці ён дакладна ведаў. Перад ім стаіць супрацоўнік паліцыі домак.